خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے، خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے، کاروان زمانے کے بے قرار چلے، خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے، وہیں پہ تھام لیا ان کو دست قدرت نے، وہیں پہ نبی کے در کی طرف جب گناہگار چلے، نبی کے در کی طرف جب گناہگار چلے، قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے، ہمارے پاس ہی کیا تھا جو نظر کرتے انہیں، ہمارے کرتے انہیں، بس ایک دل تھا جسے کر کے ہم نثار چلے، بس ایک دل تھا جسے کر کے ہم نثار چلے، اے تاجدار جہاں اے حبیب رب کریم، اے تاجدار وہ بھیگ دو کے غریبوں کا کاروبار چلے، وہ بھیگ دو کے غریبوں کا کاروبار چلے، سمجھ کے سمجھ کے تاج سلیمان حضور کی نالے، سروں پہ رکھ کے زمانے کے تاجدار چلے، سروں پہ رکھ کے زمانے کے تاجدار چلے، قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے، ریاض ان کے کرم سے ہوئی ہے جی تب ریاض ان کے کرم سے ہوئی ہے جی تبنی، مگر نابازی تھے ہم زندگی کی ہار، نابازی سے ہم زندگی